Тарас на Парнасе. Паэма Канстанціна Вераніцына. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? На пуцявішчы у Панаса ён там ля лазні блізка жыў. Што ж, чалавек ён быў рахманы, гарэлкі ў губы ён не браў, затое ў ласцы быў у пана, яго пан дужа шанаваў. Любіла то ж Тараса і паня, і Войт ні разу не збрахаў, затое ж ён балота з рання да цёмнай ночы пільнаваў. Чуць золак, стрэльбу ён за плечы, заткне сякеру за паяс, заўсёды ходзіць бор сцярэгчы. І птушак біць з ружжа Тарас. Хадзіў ці многа ён, ці мала, ды толькі нешта адзін раз бяда ў бары яго спаткала. Во як казаў нам сам Тарас. На самага Кузьму Дзям'яна пайшоў я біць цецерукоў. Устаў я нешта дужа рана, здаецца, з першых петухоў. Іду сабе я панямногу, алей на пень крыху прысеў, аж тут лоп-лоп, цераз дарогу, як быццам цецярук зляцеў, злажыўся стрэльбай кляпсь, не паліць, крамзель з другога не пякець. Гляджу, аж вось заелі валіць, як ёсць хароміна мядзведзь. Хоць не труслівы я дзяціна, але затросся як асіна зубом, як цюць калапачу, аж бачу зломана лясіна і ўздумай. Дай-ка ускачу! Скакнул! Не трапіў, паслізнуўся і ў яму старчаком лячу. Ляцеў, ляцеў, ёк, разануўся, а аж стала зелена ў вачу. Ляцеў, ці доўга я, ці мала, таго ніяк не ўцямлю. Але ўжо ладна рассвітала, як я зваліўся на зямлю. Устаў з зямлі, абкалаціўся, бо быў гразія, як свіння, і доўга сам сабе дзівіўся, дзе апынуўся гэта я. Рукой паскробшы каля вуха, дастаў з кішэні рагавень і храпы напіхаў цяртухай, бо ўжо не нюхаў цэлы дзень. Як прасвятлелі мае вочы, мядзведзя ўжо я не шукаў. Закінуў стрэльбу я за плечы і па баках глядзець пачаў. А вох ці мне, як там прыгожа, як быццам хто намаляваў. Чырвоны краскі, мак і рожа, ну, як сукенку хто паслаў. І птушкі ёсць там, дужа стройна пяюць, палепш за салаўя. Ай, а вох ці мне, а вох я, і куды патрапіў гэта я? Стаяў я доўга і дзівіўся, разявіў зяпу і глядзеў, аж вось ад куляча з'явіўся, ці то прыйшоў, ці прыляцеў, хлапчына нейкі круглалікі, увесь кудравы, як баран, і за плячмі ў яго вялікі прычэплен лук быў і калчан. «Адкуль, куды дарога гэта?» – спытаў я ў хлопчыка той час. «Дарога гэта з таго света і проста ідзе аж на Парнас», – сказаўшы. Хлопчык таго часу на крыльях шпарка паляцеў, дарогу ж паказаць Тарасу, не меўшы часу, не хацеў. Памысліў я тады немнога, што за шайтан парнас такі. Пусціўся проста той дарогай, узяўшы ў рукі добры кій. Прайшоў вёрст 9 той дарогай, аж бачу я, гара стаіць, а пад гарой народу многа, як бы кірмаш, які кішыць. Прыйшоў я бліжэй, што за ліха, народ непросты, ўсё паны, хто дужа шпарка, хто паціху, все лезуць на гару яны, і як у школе галасуюць, гатов адзін другога з'есть, бо кожны морду перацуець, каб першым на гару узлезць. Усе з сабой цягаюць кніжкі, аж з іншых пот ручом плюшчыць. Друг дружцы выціскаюць кішкі, аж нехта з-паміж іх пішчыць. Памалу, братцы, не душыце, мой фельетон вы і пчалу, мяне ж самога прапусціце і не дзяржыце за палу. А не дык, да душы ў газеце, я вас аблаю на ўвесь свет, як Гоголя ў прошлым леце, я ж сам рэдактар всіх газет. Гляджу сабе, аж гэта сівы, кароткі, тоўсты, як чурбан, плюгавы, дужа некрасівы, крычыць, як ашалелы пан. Несе вялікі мех пан гэты, паўным паўнюсенька набіт, усё там кніжкі ды газеты, ну, як каробачнік, які таварыш поплеч з ім ідзе і несці кніжкі пасабляе, а сам граматыку нясе, што ў семінарыях вывучаюць. О, нешта разам зашумелі, народ раздаўся на канцы, як бы птушкі прыляцелі, 4 добрых малайцы. Народ-то быўся не такоўскі. Сам Пушкін, Лермонтаў, Жукоўскі і Гоголь шпарка каля нас прайшлі, як павы на парнас. Ну, словам, многа тут народу сабралась лезці на парнас. Былі паны, было і зброду, як часам і на свеце ў нас. Праміж людзей я штурхаўся і ціснуўся, што ёсць пары. Вось чуть не чуть такі прабраўся і лезу проста да гары. І узлез, ой, гляджу. Ой, будынак новы стаіць, зазвычай панскі двор. Кругом абнесен тын яловы, нябось сюды не ўлезе вор. А на дварэ тым свінні ходзяць, каровы, козы, бараны. Знаць і багі хазяйства водзяць, калі свіней дзяржаць яны. На грошы ў тронкі тут гуляюць парнаскі хлопцы-дзецюкі, а хто капейкі з іх не мае, той лупіць проста ў шляхі. У лес к багам тады я ў хату. А вохці мне, не даць не ўзяць, як у казарме там салдатаў багоў. Не можна сашчытаць. Тарасу ліха, што здаецца, ну як бы ў рандзе ён сядзіць, хто піпку курыць, хто смяецца, а іншы песню буруздзіць. Глядзіць, ён аж на лаўцы шыюць шаўцы багіням хадакі. Багіні ж у начоўках мыюць багам кашулі і парткі. Сатурн там лыкі размачыўшы, пад віркай лапці падплятаў. Па свеце добра пахадзіўшы, лапцей ён многа патаптаў. Нептун на лаўцы чыніць сеці і восці садзіць на шасты. Пры ім жа, мусіць, яго дзеці дзіравы ладзяць нераты. Вось б'юцца Марс ды з Геркулесам. А Геркулес, як той мядзведзь, каб цешыць старага Зевеса, хахол ён Марсу добра мнець. Зевес жа Навзніч лёг на печы, сярмягу ў головы паклаў. Ён грэў на печы стары плечы і нешта у барадзе шукаў. Во перад люстрам задам меліць і маслам мажа валасы, ды нечым белым твар свой беліць Венера. Знаць дзеля красы, а муж жа з дзеўкамі жартуе. Ну, проста смех ажно бярэ, то ён знянацку пацалуе, то хустку з галавы здзярэ, то на гармоніку зайграе, то німфам песню запяе, то адным вокам заміргае, як быццам бы каго заве. Вось затраслася ўся гара. Зевес на печы зварухнуўся, зявнуў і дужа пацягнуўся, ды кажа: «Есці ўжо пара». Тады праворна дзеўка Геба гарэлкі ў чаркі наліла і, як жарон, букатку хлеба прынёсшы браць сярод стала, яна ў наймітки ў неба ўзята, каб есць варыць і платці мыць. Нябось не даром яе плата. Ці ж лёгка столькіх накарміць? Во, з усяго сабрались неба, як тараканы каля хлеба, багі паселі ў круг стала, і стравы смачны з печы Геба насіць да столу пачала. Найперш дала яна капусту, тады са скваркамі кулеш, на малаце крупеню густу дае ў волю, толькі еш. І з пастаялкай жур сцюдзёны, а з кашы сала аж цякло, ды і гусяціны смажонай у волю всім багом было. Як унесла ж на стол каўбасы, бліны аўсяны ў рашаце, аж слінкі пацяклі ў тараса і забурчала ў жываце. Багі гарэлку піць пачалі, з насадкі ў чаркі так і льюць. Падпіўшы, песні заспявалі. Ну, як у рандзе ўсе пяюць. Бах з п'яну пеў. Такі прыпеўкі, што аж не можна гаварыць. Аж засаромеліся дзеўкі. Так стаў ён брыдка разводзіць. А Зеўс тым часам насцябаўся, што носам чуць зямлю не рыў. Ён вочы плюшчыў і ківаўся, ды быццам нешта гаварыў. Хоць не маё то праўда дзела, не след мне можа і казаць. Любіў ён цешыць грэшна цела, ды часам лоўка падгуляць. Але багі такі ўсталі, як усё паелі, папілі. Во, разам у дуду зайгралі, скакаць багіні пачалі. Узяўшы хустачку, Венера пайшла мяцеліцу скакаць. Прыгожа, стройна цераз меру, пяром не можна апісаць. Чырвона тоўста круглаліца і вочы, як на калясе, як жар гарыць і спадніца, і стужкі ўплецены ў касе. Хапіўшы келішак гарэлкі, Амур яшчэ павесялеў, і граць пачаў ён на жалейцы, і дзеўкам стройна песні пеў. Нептун з прыгоженькай наядай пайшоў прысядку казака. Нябось і ў старога гада кроў грае, як у дзецюка. А вой сам Юпітер з вестай пусціўся стары хрен у пляс, як бы жаніх перад нявестай заткнуў ён рукі за паяс. А вой Марс у новых ботах. Ён, мусіць, ботаў не жалеў, бо з німфамі скакаў да поту, гуляў жмуркі і шалеў. І кожны бог так разгуляўся, што ж няможна ўдзяржаць, а хто гарэлкі насцябаўся, таго пад лаўку клалі спаць. Калі зайграў дудар скакуху, ніяк Тарас наш не ўцерпеў. І ад парога, што ёсць духу, скакаць на хату паляцеў, як стаў прытаптываць атопкам, аж рот разявілі багі, то ён прысвісне, то прытопне, то шпарка пойдзе ў кругі. Глядзеў Юпітэр і дзівіўся, і пад дуду ў далоні біў. Канцы к Тарасу прыбліжыўся і так яго перапыніў. А ты адкулечка, прыяцель, зачым прыйшоў ты на Парнас? Ты хто такі? Ты не пісатель? Не, мой панок, сказаў Тарас, я палясоўшчык з пуцявішча. Чуць золак сёння са двара прыйшоў сюды я апаўдні шчэ, ды ўжо і дадому мне пара, ці не была паначак ласка, а цюль дамоў мяне завесці. Хадзіўшы па гары Парнаскай, мне дужа захацелась есці. Кіўнуў зевес, і мігам еба крупені ў міску наліла і добрую краюху хлеба, сказаўшы, еш, мне падала. Крупені смачнай пахлябаўшы, усіх падзякаваў багоў. Кашэль за плечы прывязаўшы, сабраўся ўжо ісці дамоў. Але зефіры падхапілі, хто за руку, хто за паяс, і як бы птушкі паташчылі, яны мяне цераз Парнас. Неслі на крыльях быццам вецер і проста прынеслі ў наш лес. Гляджу я, мусіць ужо вечар, бо маладзік на неба ўзлез. З тых пор Тарас ужо не ходзіць так дужа рана па лясах, а дзеля гэтага не шкодзіць бярвенне красці па начах. Дык вось, што бачыў наш Тарас к багам узлезшы на Парнас. Ён гэта мне апавядаў, а я ў паперку запісаў.